Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah cennete davet. Kim davet ediyor? Tabii Mevlamı. Cenneti yaratan, bizi yaratan cennete davet ediyor. Şimdi dünyada bile icabet gerekiyor davete. Gitme gerekiyor dünyada bile böyle. Kim Mevla davet ediyor cennete? İnşallah o davete biz de koşalım. Yarışalım inşallah. Koşuya katılalım bize inşallah. Nasip olsa inşallah Teala. Tabii her şeyin bir de şartları var ama demem böyle. Her şeyin bir de şartları yine böyle. Şart ve meşrut denir. Şart meşrut. Şartlara geldi mi meşrut olur böyle. Mesela örnek kibritin yapma gerek kibriti böyle. Bunun şartı ne? Kibritin ucundaki eczayı, ilaç yerine böyle, kutun kenarına sürme gerekiyor böyle. Eğer şart yerine tam gelirse, meşrut yanma olur böyle. Şimdi cennete girmenin de şartları var böyle. Eğer bu şartlar tam yerine gelirse, mesela kibrit insan hafif dokunsa yanmaz. Usulüne göre onun güzel sürme gerekiyor böyle. İbadete tam olmasa, iman eksik olsa Allah korusun, demek ki şartına gelmese, o cennete girmekte biraz da tabi zorlaşıyor. Bismillah bize buyuruyor, Ali İmran Suresi de. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfire. Vesari'u. Belan böyle. Burada yed'u değil de, yani davet değil de, ayet-i kerimede vesari'u geliyor. Müsarra'a. Bir de bu müfale babından geliyor. Yani isre'u değil. Müfale babından geliyor. Vesari'u müsarra'a. Müsarra karşılıklı beraber anlamına geliyor böyle. Belan buraya burada. Acil ediniz, yani koşuşun. Koşuşun böyle şey. Bu bir nevi müsabaka. Başka ayet-i kerime de sabiku geliyor. Müsabaka. Yani müsabakada herkes birini geçmek ister. Böyle değil ama böyle bu. Bu nedir böyle? Hep beraber koşuya katılmak böyle böyle. Yani şunu ben geçeyim değil böyle. Herkes iyi olsun da böyle. Böyle gerekiyor. Demek ki cennete davette gevşek olmamak gerekiyor. Mevlam buyuruyor ve sarıyor böyle. Gevşek olmamak gerekiyor. İhmal kabul etmez. Uyuşukluk kabul etmez. Temeli kabul etmez böyle böyle. Neden? Dünya hayatı çok kısa. Der. Kimse mevcudunu bilemiyor. Böyle buyuruyor Allah dostlarından birisi. Düşün de yarın ismin ne olacak diyor. Düşün bakalım yarın ismin ne olacak? Yarın ismin ne olacak böyle? Ne olacak yarın ismi? Cenaze olmuştur hem de. Cenaze olmuştur hem de. Demek ki bunun için koşma gerekiyor. Önce İlâ mevfireti mir rabbüküm elâbir. Hemen cennet değil ama bak. Burada bir engel var böyle şimdi böyle. Bu engel ortadan kalkmadan cennete girilemiyor bak. İlâ mevfiretin. Önce mağfiret, bağışlanmak, gönlü arınmak, temizlenmek, af olmak böylece. Hiç kimse günahlara da giremez. Hiç kimse cennete giremez böylece. Peki ne olacak günahlar? Oraya gidip günahlar bir kısmı kabirde azab ile oluyor. Bir kısmı mahşerde yanacak insan güneş altında. Yine daha kararsa Sırat Köprüsü'nde yanma var böyle böyle. O da yetmezse Allah'ın cehennemde insan düşüyor böyle. Ama insan dünyada tevbe ederse, nasıl tevbe ederse, kişi o günah giderse, elhamdülillah, ölüm de kolay, kabir de kolay, mahşer de kolay, sırat da kolay, hemen direkt cennete gidecek insan böyle cennete böyle. Önce af almak tevbe önce gerekiyor, tevbe istiğfara böyle, günahlara böyle. Efendim işte esnaf esnaf olarak şu kadar 50 tane, 100 tane dedim bu şekilde, hesabı da başka, Allah'tan af dileme başka böyle. Ya. Evet, istiğfar anlamı o. Estağfurullah. İstiğfar babından buradaki sizin talep işin böyle. Allah'tan af olmayı dileme anlamına geliyor. Ama bunu dil söylerken göz başka yerde, akıl başka yerde, kalp başka yerde olursa bu olmaz yani böyle. Böyle gönülden önce günahtan kopmak gerekiyor böyle. Pişman olmak gerekiyor günahlara. Onu da yapmak gerekiyor. İnşallah tekrar bu kuru gece ileri gelecek ileride. Bunu da açalım inşallah. Min Rabbiküm. Şimdi avdileme yani Rabbimizden. Allah'tan cehali. O bizi yarattı. O bizim Rabbimiz böyle. Sonra ve cennetin cennete koşur Mevla abi. Anlatır abi böyle. Af olduktan sonra zaten insan gönlü arınırsa kişi başka olmaktan evvel. Bir arınabilse günahlardan beri. O gönül doğasına kavuşsa gönül. O gönülden nurlar gelip de pislikle gitse gönülden beri. İnsanın hali değişir başka böyle. Yani o kişiyi silah çekse dayarsa öyle alnına yine gider secdeye baktığına böyle. Duramaz yani böyle. O duruma gelmek işte böyle. Günahı arınmak. Cennet nedir tabi? Bir defa adı güzel cennet muhtemelen böyle. Herkesin fırsatında var bu. Bilinç altında, genlerinde herkes var böyle. Her insanın böyle. Adem olmazsa bize gelir ırsı olarak bu böyle. Her insan ne yapıyor? Ateist de, yani dinsiz de ne yapıyor? O da cenneti fırsatına kabul ediyor böyle. Ne diyor böyle? Güzel bir şey görünce, fevkalade böyle. Olağanüstü bir şey görünce, güzellik görünce, tek kelime ne yapıyor? Cennet gibi diyor. Cennet gibi. Peki her insan iyi olsa, cennet acaba sığar mı insanlar? Evvelin ahirin. Arluha. Cennetin arzı genişliği. Şimdi burada arluha geliyor. Tul gelmiyor. Şimdi bir şey biliyorsun böyle tulu uzunluğu böyle arzı eni. Her şeyin böyle arzı şu an tulu daha uzunluğu böyle şey. Cennetin eni arzı es-semavati vel erdi. Gökler yerle kadar. Es-semavati çoğul, 7 kat. Yerle gökler kadar cennetin arzı. Öyle bir müfessirler, büyük müfessirler. Düşünün ki diyor bunun tulunu uzun düşün. Bir de göklerden kadar. Yerken de ki aldı semavati geliyor. Peki cennet şu anda hazır mı? O da Rabbim niçin yaratı cenneti Rabbim acaba? Niçin yaratı Rabbim cenneti? Üiddet, cennet hazırlandı öyle biri. Burada fiilin maziye. Geçmiş zaman burada fiile geliyor. Cennet hazırlandı, hazır cennet. Şu anda hazır böyle. Kıyamet olayında göklere dağılacaklar. Ama cennete etki olmayacak kıyamet var. Cennete ortaya böyle. Yani cennete etkilemeyecek böyle. Gök üzerinde çünkü böyle. Peki cennet kim hazırlandı? Kimler için? Dil müttakîn, Allah'ın Celle Şanı'yı müttakî kulları için, müttakî, tekva kulları için hazırlanan böyle. Onlara bir ikram olacak böyle. İnşallah bizlere de onlardan eylesin inşallah böyle. Müttakî kelime olarak burada iftar babından geliyor, ittikadan geliyor burada. Aslı kökeni silahsı olarak vikayedir, koruma geliyor böyle. Yani korunanlar, neden korunma? Önce şirkten, küfürden, sapık ideolojiden korunma, imanı koruma, ondan sonra haramdan korunma, ibadetleri yapma. Müttaki olan kişi ne yapar? İbadetlerini tam yapar ve üzerine durarak böyle, yani benimseyerek böyle candan yapar böyle. Haram günah deyince ona sakınır böyle. Yani gözünü sakınır, dilini sakınır, midesini sakınır, her şeyi yemez. Hiçbir şey yemez bunlara böyle. Demek ki bir insan dünyada derler ya ince ele sık doku böyle. Kişi burada güzel elerse burada orada ne oluyor? O da kişi rahat mıdır hem de. Hemen geç. Hemen geç. Yani diğer insanlar imanı da olsa imanlı ölse bile ama günahkarsa ne olacak? Allah'ın mahşerinde güneş altında 50 bin yıl hesap. 50 bin yıl. Oradan bir günü 50 bin sene, dünya senesi yapar böyle. 50 bin yıl hesap orada mahşerde. Ama ne olacak müttekilerin ki? Bir farz namaz vakti kadar. Sıhhat-ı mektube geliyor hadis-i şerifte. Müminlerin şeyi, dünyada her şeyi yapmış. Tevbesini yapmış, kul hakkını helalaşmış, hepsini yerine getirmiş bunların böylece. Her şey inceliyor böyle. Namaz kılar ki Allah kabul etsin yok böyle ya. İnceliyor böyle, böyle. Ama bir şey yapmayan böyle, aklına bir şey vermemek çalışıyor böyle. Yani farzını, sünnetini, var, tadı erkanını böyle, kıraatini, her şeyi inceliyor. Her haramdan sakınıyor. Ne olacak mahşerinde? Bir farz namazı kılıncaya kadar hesap bitiyor muhtemelen. Her şey hazır mı böyle? Tamam geç bakalım kulum. Nereye? Helikop bir cennet. Hemen cennet değil ama. Cennet arılan fırkal var. Oraya böyle. Ayrı bakalım. Şimdi müttekilerin tabii özellikleri var bunların böyle. Çok bunlar bu şekilde. Ayet-i Kerime'ne farklı bunlara geliyor. Burada bizim Mevlam birkaç tane sayıyor burada Mevlam onların böylece. Ellezine. O müttekiler öyle Allah'ın kulları ki müttakiler yunfikune infak ederler mallarına bak. Demek ki bir insan cimri ise avucu sıkıysa gerekli yere harcama yapamıyorsa müttaki sınıfına giremiyor. Müttaki infak etmek böyle. Ne zaman? Fisserrâi ve dallarrâi. Hem sürülü zamanında hem de zararlı bir zamanında. Yani insan bazen hoş olur, sevinç olur, bazen bir bunalım olur böylece. Zengin olur, fakir olur, şu olur, bu olur. Her halükârında, her halükârında ne yapar malını başkasıyla da böyle paylaşır. Etrafını gözetir, kollar, geldiği kadar yardım eder böylece. Tabi bu herkese nasip olmuyor. Böyle olamıyor bu şekilde. Bir Müslüman kendisi böyle, yani abdest, namaz hepsi yerinde, yalnız aşırı cimriymiş. Abi behil deniyor böyle, bu holadanmış yani böyle. Aşırı cimri böyle, veremiyor böyle. Kesin hiç veremiyor böylece. Mal da var kendisine böyle. Tabi vermiyor, götürüyor mu bir tarafa? Götürmüyor ama veremiyor işte bu tarafa. Veremiyor böyle. Bir atıra binmiş, bir gezme çıkıyor böyle, sabah namazı sonra çıkıyor böyle. Bakıyor, önde geçerken bir yangın kokusu geliyor, yanık kokusu geliyor bununla. Köye girip bakıyor, bir fakir ailenin evi yanmış. Ağaçlar küçük bir ev, karı koca, şu oturmuşlar böyle, bir şey alamamış eşya meşya ama canını kurtarmış elhamdülillah. Oturmuş ağlaşıyor tabii çocuklar böyle. Kadın ağlıyor da böylece. Hiçbir şey kalmıyor. Ev tamamı yanmış abi böyle. Şimdi bu aklına geliyor. Bakıyor ki fakir bir aile. Evi gitmiş, eşyası gitmiş, her şey gitmiş. Hiçbir şey kalmamış, sıfırlamış böyle. Tam bu yeri diyor vermenin böyle. Cebinde para varmış böyle. Onun para altın veya gümüşten paralar. Vermek istiyor. Veremiyor tam böyle. Alışmamış. Yani cimrilik özelliği sıfatı bunu engel olarak veremiyor böyle böyle. Şöyle onlara da gidiyor, bir türlü veremiyor. Üç sene böyle bir gidiyor, geliyor, gidiyor, veremeyince ama vermem lazım diyor. Yani vicdanı bunu zorluyor. Tam bu yeri bunu vicdanı zorluyor. Veremeyince ne yapıyor bu sefer? Bana birini çağırıyor. Arkadaş gel misin buraya? Buyur diyor. Elin sok cemme diyor. Buradan para al diyor. Bunlara ver diyor böyle. Adam bakıyor ya yani elinde bir şey var yani sakat makat yok yok elinde bir şey yok diyor. Ama diyor veremiyor elini veremiyorum. Elini veremiyorum ben diyor onlara böyle. Elini veremiyorum diyor böyle. Demek ki böyle insanlar da olabiliyor böylece. İşte müttakiler nedir bakın birinci burada ayetlerin sıfatı özelliği malını infak etme. Allah iş Allah yolunda. Tabi haram o değil böyle. Ama yerinde. Yerine gerekiyor. Çünkü her şeyin ortası ayrılı böyle. Şimdi israf var ve takdir deniyor böyle. Bunun tam tersi böyle. Yani bir insan eğer malını böyle şey yaparsa, boş harcarsa böyle, harcarsa israfa girer böyle. İslam gibi böyle. Yani gereksiz yere aratın saçarsa, sırf bunu vermek saçarsa bu da nedir? İslam'a giriyor. Bu da haram oluyor. Takdir ne bile? O da cimrilik yapıp verememe, gerekli yerine verememe böyle. Ortasını arama gerekiyor bunda. Az çok tabii. Hacı Ayşe validemize misafirler geldiler. Evinde bir salkım üzüm varmış, tek. Zaten bir rafı evim vardı, rafı vardı böyle. İki tane çubuk çakmıştı, ağaç çubuk. Üzerine bir tahta vardı, üzerine. Her şey orada peygamber malı böyle, ne varsa böyle. Yoksa bu dua yapmamış, başka böyle, tek oda. Kadınlar geliyorlar haşanın ziyaretine, oturuyorlar. Bir salkım üzüm, onu yememiş böyle. Onu ikram ediyor böyle. Onlar üzüme arayı alırken, tabi sohbet ederken kapıya bir dilenci geliyor. Kadın o da böyle. Kadın geliyor. Ama kadın bitkin bir halde böyle. Zayıf artık. Aç kalmış. Şafi bir kapıya vuruyor. Ya Ayşe diyor. Ya Ayşe. Şeyen lillah. Allah bana bir şey verebilir misin? Oturuyor ama. Açtırıyor böyle. Çıkıp bakıyor. Tanıdığı bildiği gerçekten muhtaç. Evinde bir şey yok ama böyle. Bir sağlık üzüm var ama onlar mesela ikram etti. Alamadın da izin vermeden. Yani incelik var böyle. Bu daha layık, buna vereyim. Yok olmaz, veremem. İzin ise onlara böyle. Eğer izin verirseniz buradan bir tane kapını vereyim. Bir tane kapını vereyim böyle. Ya hepsini veremem, olmaz böyle. Bir tane üzüm verdi ona. Kadına hem attı ağzını böyle yutmadı ama. Böyle yavaş yavaş yavaş sünemiyor böyle. Bitmesi çabuk yavaş. Şimdi kalma soruyorlar, ya Ayşe diyorlar, ya da Hazretlerine, bir tanecik üzüm sadaka olur mu ya? Bir tanecik üzüm bu, alt tarafı. Yani bu olur mu? Ne diyor? Siz okuyor musunuz Kur'an? Okuyoruz. Ben ne biliyor? Zerre miskali hayır. Bak, zerre miskali, miskal ağırlık anlamı böyle. Zerre en küçük madde. Atom diyelim günümüzde mesela böyle. Bak ne diyor? Zerre ağırlığında bir şey, mesela koyacak bunu böyle. Bir yüzün tanesinde kaç milyon zerre var. Velik yâzîmînel gâize. İkinci bundan sıfatla nedir böyle? Velik yâzîmînel gâize. Gâiz öfke. Kızma yani. Sinirlenme. Bunu yapıyorlar? Kezmediyorlar. Tutuyorlar böyle. Bak. Peygamber burada kızmazlar buyurmuyor. Bak burada. İncelik burada böyle. Bak böyle. Yani müttekiler öfkelenmezler. Kızmazlar. Meylem buyurmuyor. Kızarlar. Evliya da kızar. Kızarlar. Böyle ne böyle böyle ama öfkeni tutsa yutar ama ben. Boğazına kalır. Kez yutar ben böyle. Dışarı olmaz böyle böyle. Diyor ki tefsirki la yusirühü la bi kavli ve la bi fiilin. Böyle. Yani ne kavli sözüyle ne fiilen onu belli etmiyor bak böyle. Yani bir tersel bakma, böyle bir kızma, veya bir tersleme, bir şey yapma, bunu yapmaz da böyle, böyle bak. Demek ki müttekilerin ikinci sıfatları bu ayet-i kerimede öfkelerini tutarlar. Öfke böyle. Kızdığı zamanlar. Evet işte ben kızdım, işte artık bir şey gözüm görmüyor. Bu yalan muhtemelen bak. Bu yalan muhtemelen böyle. Çok öder böyle. Efendim işte ben kızdım, bir kendime hakem alamıyorum. Şu oluyor, bu oluyor. Yalan muhtemelen böyle. Bir genç muhtemelen. Yani delikanlı çağında böyle, azgınlık çağında böyle. Hele bazıları var ki böyle, ana baba tanımaz, kimse takmaz. O gençliğin verdiği heyecanla, enerjiyle asreye giderdi muhteremler. On başına karşısında durdu muhterem, on başına karşısında. O zaman niye durabilirsin orada böyle, kızmıyorsun orada böyle. Demek insan durabilir muhteremler böyle. Ne gerekiyor? Allah korkusu gerekiyor muhteremler. Allah korkusu gerekiyor böyle. Şimdi birincisi infaktı, mal vermek. Bir insan Allah yolunda mal verirse, tabi bunu her birisi arasında ayrı bir özel ders yapmak gerekir. Bunlar da böylece kısa bir örnek vereyim. Ayet-i Kerim Mevla'nın buyuruyor. Bir habbeye, taneye benzer. Bu da tanesi böyle. İnsan her bir tek bu tane atar, eğer tutarsa, Allah'ın hayat verirse, hesap çıkarır, başak verir böyle. Mevlam buyuruyor, seba sena bile, 7 tane sümbül başak verse, her birinde 100 habbe olsa, 100 tane olsa beni ne yapar? Yediriz baktığım böyle. Bakın böyle. Yani dünyada bunun örneği var. İnsan bir yere mısır atar, mısır da böyle kaç tane somak veriyor böyle, her birinde kaç yüz tane atar böyle. Hele çekirdek mesela, insan yere bir çekirdek atıyor, ağaç oluyor. Kiraz ağacı oldu böyle. Kaç bin kiraz verdi böyle. Hem de yıllarca böyle. Dut böyle bunu gibi böyle. Veriyor. Mevlam buyuruyor, infakta da böyle en aşağı biri ondan başlar, 700'e kadar, 700'e kadar hatta Rabb daha fazla da verir. İnfakta böyle. Kişinin vermesine bağlı bu böyle. Niyetine bağlı. Malını verdiğinin helal olmasına bağlı bunlar böyle. Bir de biraz da yerinde ve zamanda vermek muhtemelen böyle. Şu an aklıma geldi bir muhterem zat muhteremler. Medine-i Münevver'de bir zat varmış. İpekli Süleyman Efendi'ye böyle. İpek'ten, yani İpek kasabasından. Adı Süleyman Efendi'miş böyle. Ben yetişemedim. Oğluna tanıştık orada. Bu genç yaşında bir çocuğu varmış. Eşli tabi genç. Bunlar bir aşk resulü geliyor. Aşı geliyor. Osmanlı zamanında. Harpten önce. Dünya Harpten önce. Bunlar ikisi beraber Medine'ye yerleşme karar veriyorlar böyle. Kosova'dan, İpek'ten bunlar geliyorlar. Medine'ye yerleşiyorlar böyle. Tabi artık Resulullah'ın komşusu oluyorlar böyle. O atmosfere soluyorlar. İkisi çok mutlular böyle. O kadar böyle. Ama imtihan var ya o çoğu yolda. İmtihan yolu var böyle. Kadın birden hastalanıyor. Genç hanım vefat ediyor böyle, böyle. Orada böyle. Medine tabi Cennet-i Bakı'ya defnediliyor. İki çocuk da kalıyor bu. Arkadan savaş çıkıyor tabi. Derken Medine'den halkın o dışarı çıkması geliyor. Rahmet Fahrettin Paşa. Allah ondan razı olsun. Allah'a emanet olun. Böyle. Yani onun hayatını dinledim. Osman Efendi dinledim orada Medine'de. Osman Efendi vardı Konya'da. Ona dinledim. Onun sır katibiymiş. Fahrettin Paşa'nın sır katibiymiş Osman Efendi. O da askerimiz vardı böyle. Onun nasıl tekvallığını şey anlattı orada böyle. Uzunca sohbetlerinde anlatmadan diye de özel anlattı böyle. Şimdi Medine tabii muhasır altında. Cemre alırmış. Bir şey yiyecek girmiyor. Aç kalıyor insanlar böyle. Bu da ne yapıyor? Fatıma Hazretleri halkı Anadolu Türkiye'ye gönderiyorlar. Bunu da trene bindiriyorlar oradan. Türkiye'ye bunu gönderiyorlar. Bu da Konya'ya düşüyor. Konya'ya böyle. Hanımı tabii yok. İki çocuğu. O anda biri 2 yaşında, biri 4 yaşında bunlar. Onlar böyle. Oradan bu çarşı camisine öğle namazı yetişiyor. Bilmiyor Konya tabii böyle. Çarşı camisine oradan gidiyor. Öğle namazına yetişiyor böylece. Sünnetini kılarken önce ufak çocuğu alan başlıyor. Sonra büyüdü alan başlıyor. Yavaş yavaş derken seçti alan başlıyorlar. Bu sünnetini biraz çabuk kılıyor. Alıyor bunları, dışarı çıkarıyor. Ya niye alıyorsunuz? Baba çok aç kanımız yıkandı ben de. Baba anımız kanım çok aç böyle. Yani çocuklar dairemi açlı. Dairemi alır. Baba kanım çok aç. Dairemiz bile çok aç böyle şey. Rahmetin de cebinde bir sim acı para yok. Cebinde hiç para. Bitmiş parası. Hiç parası kalmamış. Takır tukur böyle. Hiçbir şey yok böyle. Sıfır böyle. Ama Allah'a tevekkülü tam. Allah dostlanmışken çok muhtemelen kendisi böyle. O tabi tevekkülü var. Çıkıyor cami oturuyor. Cemaat çıksın diyor. Öğle namazın fazlını sünnetine kılayım. Onlara bakalım. Böyle bizi kapatır inşallah böyle. Otururken tabi cemaat çıkıyorlar. Fakat kimse ilgilenmiyor bununla ama. Herkes geçip bak geçiyorlar. Çocuk ağlıyor ama. Orada yavaş yavaş gene. Sonunda biri çıkıyor. Elle bir bastonu. Dinç böyle. Kişi böyle. Tabi Osmanlı tipinde geliyor. Selamun aleyküm selam. Nereden arkadaşsa İpekliyim. Ne zaman geldin? Yeni geldim buraya. Niye alıyor bunlar? İşte alıyorlar. Yok olmaz. Söyle. Niye alıyor bunlar? Allah aşkına söyle. Onu söylüyor. Acıkmışlar. Onun için alıyorlar. O zaman buyur bize eve gidelim. O zaman diyor, müsaade bana diyor. Ben de namazını tamamlayayım. Sonra gelirim ben diyor. Ben diyor karşıda bir dükkan gösteriyor. Zahireciymiş. Onu un oluyormuş oradan. Ben orada oturayım mezarında. Sen namazını kıl oraya gel diyor böyle. Namazını kılıyor bu. Gidiyor zahir dükkanına. Ondan sonra hemen bir patron tutuyor oradan. Evine götürüyor bunları. Evine götürüyor. Fırın üzerinde bir ufak bir daire varmış. Bir adam mutfak böyle. Misafir işte böylece. Çıkarıyor. Al şu anahtarı bak diyor. Bunlar senin böyle diyor. Şu, bu daire senin böyle böyle diyor. Girin bakalım buraya diyor. Giriyorlar. Hemen aşağı gidiyor, evine gidiyor. Hepsi dolduruyor muhteremler. Çorba yemeğini fırından tapısıyor. Ekmeğini bir getiriyor böyle. Buyurun bakalım. Rabbim açtı kapıyı muhteremler böyle. Açtı kapıyı. Buna tabi yiyorlar bu şekilde. Sonra kahve getiriyor. O zaman yokmuş, çay içilmiyormuş. Kahve getiriyor böyle, içiyorlar. Arkadaş diyor, bana buraya bir adam lazım ve kasaya diyor böyle. Güvenli bir insan lazım böyle diyor. Sen madem buraya kalacaksın diyor. O zaman neyse otur buraya kasaya diyor. Kasaya otur buraya diyor. Bu evde oturun burada diyor. Burada kalın böyle böyle. Peki başlı kapıyı oturun böyle böyle. Bu kasaya tabi oturuyor böylece. Derken bayram geliyor. Hangi bayram sonra bilmiyorum böyle. Derken bayram geliyor. Bu bayram namazı erken gidiyor bayram namazına. Uyuşu yukarı ama böyle. Bayram namazına gidiyor. Namazına çıkıyor bakıyor. Çocuklar, o senin çocukları. Hepsi girmişler, süslü püslü, gernek girmişler çocuklar böyle. Geziniyorlar, gülüşüyor çocuklar, seviniyorlar bayram diye çocuklar böylece. Aklına geliyor. Anneleri sağ olsaydı, onlar bir şey uydurdu bile burada bile böyle. O zaman hazır olmuyormuş. Alıp dikiyormuş kendisine böyle. Anneleri sağ olsaydı rahmet ediyor. Gözü yaşıyor böylece. O aklı hanımın aklına geliyor. Bunlar uydururdu diyor. Bizim çocuklar diyor, burada süslü püslü yeni giyiyorlar diyor. Benim yavrularım diyor, eski bir şey bu şekilde böyle. O hüzünle böyle eve geliyor. Çocuk bakıyor, uyanmış çocuklar. Kalkmışlar ama çünkü başlarca girmiş çocuklar böyle. Başlarca yepyeni pırıltılar böyle. Takkesi, ayakkabı, hepsi bir işin böylece. Yavrum ne oldu bunlara? Yola bu teyze, bize bu dik bunlar teyze diyorlar. Yani fırıncının hanımı. O bize bunu dik bu şekilde böylece. Bak para da koyacağımız diyor böyle. Gelip para da koymuşlar böyle para. Para da koymuş bu sefer. Onlar görüyor burada Allah'ın başlıyor burada. Şeyh Mincan tabi bu şekilde. Rabbim diyor sen nereye yapıyorsun bu şekilde böyle. Oturuyor biraz şimdi. Aklına geliyor. Hanım aklına geliyor. Rahmetli sağ olsaydı diyor. İşte bayram sabahı diyor. Mutlaka börek yapardı. Verilmiş onlara anavutlara ipekte böyle. Şimdi börek yapardı diyor. Baklava yapardı diyor böyle. Sağ olsun rahmetli böyle diyor. Tabi elden bir şey gelmiyor. Mutfağa gireyim diyor. Ya işte bir iki yumurta falan kırayım diyor böyle. Mutfağa girip bakıyor. İki tane tepsi. Yine bakıyor. Baklava mı sebebi? Yine bakıyor. Börek sıcak. Üzeri örtülü böyle. Onun gibi bu sefer tek ağlam başlıyor bu sefer. O seyirciye kapanıyor. Rabbim diyor. Ne istiyorsun? Bu lütuf kerim bana bu şekilde böyle diyor. Sonra tabii oturuyor. Yiyorlar bunlar. Bunları. Sonra bu yolda açılınca tekrar gidiyor Arabistan'a. O da rahmet oluyor kendisine böyle. İki onların o büyüğü ismi Şaban. O da sağçıydı öyle böyle Medine'de muhtemelenler. Mena çarşı vardı. Bab-ı Selam karşısında meydan vardı. Meydan çıkırdı böyle çarşı orada böyle. Orada sol tarafında dükkanı vardı onun böyle. Sağçıydı ama o da Allah dostuydu oğlu. Şaban Efendi Allah'ın mesela böyle. O da. Şimdi o kadın yaptığı iyilik. Kadın yaptığı yemekleri. İki çocuğu orada giydirmesi, bayram sabahının yaptığı şeyleri demek ki bazı şey mesela biri 10, 20, 100 oluyor, biri 700 daha da geçiyor böyle, yerine göre böyle. Bir insan kızı zaman tutsa kendisini, öfkelendi kızı. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, men kezeme gayzan. Bir insan kızdı, öfkelendi, sinirlendi artık böyle yani vuracak, kırıp bana çağıracak. Ve yakdürü Allah infazihi. Güçlü kuvveti de böyle isteğini getirebilirdi böyle. Kimse çekilmiyor. Meli Allah'u kalbi emnen ve imanen. Böyle olduğu halde, yani üst tabaka kendisi, amir, memur, neyse artık böyle, yani elinde de gelir, öfkün, bağırır, çağırış yapabilir. Ama Allah korkusuyla öfkesini tutarsa, bak peygamber tutarsa böyle, o anda Mevla onun kalbine güvenle, imanla dolduruyor muhtemelen böyle böyle. Mahşerinde bir melek ne diyecek melek? Orada her meleğin görevi ayrı böyle. Melek. Meleğin sesi mahşerinde herkese duyacak bunu böyle şey. Ey ehli mahşer! İçinizde kimin ecri Allah'a aitse onunla ayrılsın bakalım. Sevap Allah'a aitse böyle böyle. Kim çıkacak? Ayet-i Kerime muhtemelen böyle bu. Şuara 40'tan. Femen afa ve aslaha. Femen afa ve aslaha. İnsan affetse ve ıslah etse, iş düzülse fecrü alallah. Onun erisi Allah'a etmeli. Yazamıyorum melek. Yani kızdı, öfkesini tuttu. Bir de affetti karşı gene. Yani kim tutmadı böyle? Affetti, hiçbir şey yokmuş tuttu bu şekilde. Fecrühü onun ecrine de sevabı alallah. Allah etmeli. Melek yazamıyor böyle. Yazamıyor böyle. Ecrü Allah'a sana. Şimdi insan bazı yerden çok kazanır muhtemelen böyle. İnsan bazen çok şey bekler sevap olarak. Hep ki böyle. Mesela hacca gider. Haçta bir sevap tabii şüphesiz böyle. İnsan bazen öyle bir şey var ki hatta bir cami yaptırır bir kişi. Kişi bunu bilir. Kişi oradan büyük bir şey bekler. Ama bakar ki mahşerinde beklediği kadar yok oradan sevaptan böyle. Nasıl güneş çıkınca eriyor buzlar, ziya şunlar bunlar karışmış, eriye azalmış herhalde böyle. Azalmış bir şey böyle. İnsan bazı bir şey yapar ama kişi ondan önemsemez. Allah için yapar ama ondan fazla bir şey beklemez ama yani küçük görünür böyle. Ayşe anamızda bir üzüm tanesi vermiş gibi mıdır böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor, kim beni affeder, bir affetme, bağışlama, öfkeyi yeme ne yapıyor bakınız. Bunu o anda alacağı sevabı melek yazamıyor der böyle. Bunun ecri Allah-u Teala böyle. Şimdi hocam mahşerinde böyle olunca kul mizan başına geldi. Günah sevabı dağıtılıyor der böyle. Bakıyor bakıyor böyle. O anda kalp boğaza. Lidel hana açık böyle. Sen kalp boğazına fırlanmış mı diye tıkan böyle boğazına. Göz açık böyle. Öyle bakıyor kişi böyle böyle. Bir sevabına bakıyor, günahına bakıyor. Ne konuyor böyle? Eyvah! Günah kondum böyle. Yanıyor şu bu şekilde. Bildiği sevabı yetersiz belki de böyle. Yetmeyecek böyle. Derken ama böyle bir öfkelenmiş, kızmış mesela. İstediği yapabilir icabında. Ama bunu hakim olmuş. Hatta affetmiş. Bundan böyle. Buna sıra geliyor. Bu bana tabi ekleyeyim fazla bir şey de böyle. Ben böyle koyun bakalım, kulun bakalım böyle. Artık milyarlar mutlaka böyle. Allah verip vermadan böyle. Koyun bakın. Koyunca sevap tabi ağır basıyor. Hemen sekulet mutlaka bir şey böyle. Vel afi anil nas. İnsan affedici olmak. Affedecek. Kim beslememek mutlaka. Kimseye karşı böyle. Tabi Müslüman arasında mı bu böyle? İslam düşmanı başka mı? Ona karşı öfke de var. Kızmak da var. Savaş da var. Ona kadar bunlar var böyle. Din uğrunda, Allah için böyle, o yönde var böylece. Bu isim arasında Allah-u bil muhsin, Allah-u cilacığı muhsinleri sever. Muhsin, ihsan edici, iyilik yapan bela sever böylece. Bir gün Hüseyin Efendimiz Sallallahu Hazretleri misafirlere gelmiş, Hasan Oluyan'ı, Peygamberimizin torunu, Hüseyin Hazretleri. İki bir de zaten torun vardı böyle, Hasan, Hüseyin. Bir de Muhsin vardı ama çürükken öldü böyle o. Kölesi tabii, o zaman köle var böylece. Köle bir sıcak çorba getiriyor böyle. Tam yanaşıyor böyle sofraya. Ayağı bir şey sürüşüyor, düşüyor. Bir sekanda sıcak çorba Hasan'ın ayağına dökülüyor. Yanıyor ayağı böyle. Onda elde olmadan tabii yüzü bir değişiyor böyle muhtemelen böyle. Değişince köle ayet okuyor yavaşça Veli kâdîmî ile gâhisa diyor. Yutanlar. Tamam tuttum, öfke tuttum böyle böyle. Köle devam ediyor. Ve affenin nas. Affet insanları. Tamam affettim böyle. Allah Muhsin'e sen ayet okuyun bu sefer. Sen azat ettim diyor. Sen tuttum böyle. Şimdi buraya kadar müttakilerin durumu böyle. Özellikler onunla mahsede böyle şey. Demek ki önce malı infak Allah yoluna celleşen böyle. Her zaman böyle. Her zaman da böyle. Az çok, dar zamanda, bolu zamanda, her zaman böyle. Bir lokma olsun böyle. Allah için Celle Celaluhu yerinde, zamanında vermek oturan böyle. Öyle zaman gelir, kişi bir yarım bardak su verip bir yerde çölde mesela su kalan bir kişiye Allah'a selam mela verir oturan böyle, böyle. Yani yerine göre ondan da faydalanmak gerekiyor oturan böyle. Hatta bir gencin biri aşıkım Hızır Aleyhisselam aşıkım Hızır Aleyhisselam'a. Bu kendi kendine ben de Hızır Aleyhisselam'ı bulmadan diyor evime dönmeyeceğim. Evine onu arama çıkıyor. Tabi adası yok ya. Gitsin adası arasın. Geziyor dünyayı böyle. Artık oraya gidiyor, oraya gidiyor derken böyle yıllarca tabi rastgele bulamıyor böyle. Bir Allah dostuna geliyor, rast geliyor böyle. Anlıyor öldüğünü böyle. Ona rica ediyor. Nasıl bulurum ben Hızır Aleyhisselam'ı? Bulamaz. O seni bulur diyor böyle. Sen bulamaz, o seni bulur böyle. Ama diyor, en daraldığım bir zaman bulur diyor. Yani canım sıkılır, dar bir zamanda bulur. İmtihan az olur böyle. Bunu kaybetme diyor. Peki ne yapayım? O bir kasaba diyor. Orada su kıtlığı varmış. Çok muhtemelen böyle. Uzak bir su alınan yerleri pınar. Kaynak suyu uzattım böyle. Oradan tesis ile kuvvete gitti taşacaklar. Uzatmış bayağı böylece. Al bir tesis al diyor. Bir bardak alayım böyle diyor. Gittim Pınar'a diyor. Tam diyor cami namaz vakitine de diyor. Camiden su dağılsın böyle böyle. Orada böyle böyle. Yazan böyle. Yalnız diyor dikkat et diyor. Kızıyor sen diyor senin yanına gelir. Senden su ister diyor. O zaman diyor kaçırma ama böyle böyle böyle. Yani ama dar zamana gelir ama böyle böyle. Diyeyim yine böyle her gün dağıtıyor suyu tabi. Herkese bakıyor ama kim su verse. Acaba bu hızın hızın herkese böyle yüzüne bakıyor böyle. Bakıya bir şey çıkmıyor tabi. Bir gün hava çok sıcakmış aşırı böyle. Artık insan gidemiyor suya o kadar sıcakmış hava. Bu gene tabi gidiyor alıyor testiyi oraya gidiyor büyük testisi varmış. Gidiyor ama sonlardan bir şey koymuşlar. Oluk ağaçına koymuşlar. Oradan geliyor ama damla damla az geliyor böyle. Birkaç kişi var tabi orada suya girenlerde. Onları bekliyor güneş altında. İyice yanıyor, terliyor. Bunu alıyor artık sıkılıyor. Dengesine sıraya geliyor. Neyse dolduruyor testiye omuzuna koyuyor. Bir yavrum bana bir su verir misin? Ya amca bu işi ver diyor burada. Oltan böyle diyor. Tabi kaybolup kaybolup gidiyor böyle. Yani dar zamanda insan geliyor zaten böyle böyle. Demek ki bak bir su dedim böyle. Bir su böyle. Makbule geçiyor okulları böyle. Şimdi buraya kadar müttekilere böyle öfkesini açığa vurmaz böyle. Yani kırmaz demiyor bak. İşin elinde olmadan insanın sinir sistemi ya da çevresel sinirler etkilenir bunlar böyle. Yani insan bir şeye kızar, konuşamaz bir şeye kızar böyle. İnsan bir olaya sinirlenebilir böyle. Buradan böyle kızmaz demiyor ama onu yutar. Tutar böyle böyle. Bir şey olmaz böyle bak. Fiilen kavlen. Ne o anda kötüsü söyler, bağırıp çağırıp böyle ne de hareketinden böyle. Yani hiç yüzü değişmez bunlar böyle. Değişmez bunlar böyle. Müttekilerin böyle. Sonra da affedici olmak ve iyilik etmek her eline geldiği kadar. Bunlar müttekiler. Bunlar yeri doğrudan doğruya cennet ve cemalullah oturuyor böyle. Azap görmeden, sakın bir sen yanmadan bunların işi orada artık kolay orada. Oranın zenginleri bunlar işte bunlar böyle. Şimdi bir de gelelim günahkarlara bize gelelim. Kelime öne kalıyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine fealü. Vellezine şu kimseler. Fealü fahşeten. Ev zalimu enfesehü. Burada iki şey emran buyuruyor. Fahişe ve nefise zulüm. Burada fahişe tabi fuhşiyat, zina gibi böylece. Ve büyük günah işleyenler. Nefsine zulmedenlere böyle. ibadet yap, bunu yapmayanlar veya kul hakkına girenler bunu yapmış kişi yapıyor yani böyle yapıyor. Zekerullah'ı Allah'ı hatırlarsa bunlar bir. Allah hatırlarsa böyle. Allah hatırlar böyle. Bir anda böyle. Yani gönlüne bir yerden bir uyarma gelse gönlüne. Gönlüne böyle. Bir uyarma gelse gönlüne ki ben başıboş muyum? Beni yaratan Rabbim var. Ben ona döneceğim. Yani gün gelecek öleceğim. O kefeni giyeceğim. Tabuta bineceğim. Mesela gömüleceğim böyle. Sonra mahşere hesaba çekileceğim. Sonra geçeceğim böylece. Yani Allah huzurunda hesaba çekilecek. Zekirullah'a. Allah hatırladı. Festağfül üzünübihim. Hem günahlarına pişman oluyor. İstiğfar teybe başladı. Böyle. Yani bunu yaparlarsa böyle böyle. Demek ki ne geliyor teybe etmek için? Allah'ı hatırlamak gerekeceğim. Bizim Rabbimiz var. Bizim Rabbimiz aynı zamanda Rabbül Alemin. Her alemi yaratan. Dünyayı, diğer gezegenleri, arşı, ferşi, berzah alemini, cenneti her şeyi yaratan Mevlam böylece. Yani kul Allah'ı Celle Celaluhu bilmesi. Mevlamızı bilmesi gerekiyor böyle. Mevlamızdan kim gafil olsa, yani zikrin karşısında gaflettir böyle. Zikir hatırlama oluyor sözlükte. Gaflettir. Gafil insan Allah'ı unuttu mu kendi başına benim der. Enaniye diyor bana. Egosu böyle, kabarı böyle. Ejderhadır enem böyle. Nefs-i amarenin en azgını bu enaniyet. Ego, benlik mi? Benlik böyle yani. Yani benim de bu şey böyle. Ben yaptım, yaparım, ederim, şu bu şekilde böylece kendimi varlık görmem der. Nefs-i amarenin en düşmanı bu böyle. En tehlikelisi böyle. İnsan mahveden böyle. Enaniyet böyle şey. Bak, Ebu Talip, peygamber amcası muhtemelen. Peygamber çok baktı ama çocukluğuna böyle. Elinde büyüdü. Ama ne yaptı? İman edemedi böyle. Kureyş'in kabilesiyim ben dedi böyle. Arkamdan bana kadınlar da güler dedi böyle. Yani eline bir yetim iman sen dedi. Yansan ben yaptım böyle. Enaniyet bak böyle. Kibir ona et böyle. Sonra da bir şey ve onur. Gazapla hep giriyor bunlar böyle. Yani 7 tane ana kök. Bunun tabi tek dalını bunlara bu şekilde her biri böylece. Kul işte Allah'ı hatırlarsa, Allah Celle'ye düşünürse, Allah'ın sıfatlarını, kudretini, eserlerini düşünürse, bu da ne gerekiyor burada? Eserden müessir deniyor böyle. Kul Allah'ı bilemez. Yani kul haşa aklınla, hayalinle Allah'ı bilmek kalkırsa sapıdır. Hatta delirir muhtemelen böyle. Çok şap gelirse. Evim kalktı böyle şey. Bilemek var böyle. Neden? Bizim böyle o şeyi vermemiş, kuvveti muhtemelen vermemiş böyle. Mesela biz kendimizi bilemiyoruz ki ruh. Herkes ruhun varlığını kabul ediyor böyle. Yani herkes bunu, dünya bunu ruhun varlığını kabul ediyor. Ama ruh nedir? Bilemez muhtemelen böyle. Yani hayatın ruhu demek. Aslında bizim ruhtur. Bilemiyorum da hemen. Melekleri göremiyoruz. Hatta havayı göremiyoruz şurada böyle. Rengi olmadığı için. Her şeyi göz görmüyor. Her şeyi işit mi tabii kulaklar böyle şey. İnsan Allah'ı bilemez. Ne gerekiyor burada? Eserden müessir denir mi? Eser. Rabbim yarattığı eser var ya şu alemler. Buna bakınca. Şimdi mesela kişi bir tabela görür. Böyle tabela yazıyı seven kişi böyle. Bir tabela görür. Ya bunu kim yazdı? Kendi kendine yazıldı. Ama inanmaz. Olmaz. Değil mi? Olmaz. Deli misin? Güler değil mi? Böyle. Şu alemi kim yarattı mı? Böyle böyle. Her şey bir denge düzen var her şey böyle. Dünya mesela boşlukta dönüyor böyle. Düşmüyor şu an böyle. Hem yer çekimi var. Ama yer çekimi kim koydu ama? Kendi kendine oldu yer çekimi oldu böyle. Yer çekimi bir denge var yer çekiminde. Güneşle mesela dünya arasında. Onu biliyorum. Eğer güneşin yer çekimi daha kuvvet olsa ne olur? Dünya daha kendisi çeker. Dünya bitti muhtemelen. Denize uçtu bu arada gitti. Yandı dünya muhtemelen. Tek sene yaşamaz böyle. Demek ki bir hassa matematikte bir denge var bunda böyle. Eğer güneşin çekim gücü daha az olsa ne olur böyle? Dünya daha arkada kalır. Denizde de buz olur muhtemelen. Toprak donar muhtemelen. Demek ki bir yer çekimi var ama bunda bir denge var böyle şey. Atmosfer hava tabakası muhtemel. Ama bu şad yaşamak için böylece. Yani dünyaya gelmedi olan çocuk ana karnındayken akciğer çalışmıyor muhtemelen böyle. Ana karnındaki kanda erimli oksijeni yaşıyor. Onu da alıyor oksijeni muhtemelen. Ama dünyaya gelirken baş çıktıktan sonra ne oluyor böyle? Göğsüne gelince oksijen akciğeri devreye giriyor. İlk işini alıp çocuğun böyle nefes almaktan böyle. Hatta buna bakılıyor böylece. Doğmakta olan çocuk eğer göğsüne kadar çıkınca nefes almışsa o canlı doğmuş sayılıyor. O namazı kılmıyor muhtemelen böyle, böyle. Yani çocuk ana karnına çıkarken, ana karnındayken akciğeri var muhtemelen. Mide bağırsak var ama bunun devre dışı muhtemelen böyle. Akciğer çalışmıyor muhtemelen böyle. Doğrudan da okuyacaksın, ana karnındaki erimiş okuyacaksın, kandaki bunun kanına giriyor muhtemelen. Çocuk böyle baş çıktım göğsüne kadar gelim ne oluyor? İlk koşuluk böyle nefes almak böyle. İlk bana böyle nefes böyle. Hava olması yaşayamayız. Ama havada bir denge var gene ama böyle. Çok az havada böyle. En çok azot muhtemelen. Oksijen var böyle. 120 aşağı yukarı böyle. Oksijen daha az olsun yüzeydeki gıdayı yakamaz muhtemelen böyle. Isı düşer muhtemelen böyle. Yakamaz. İnsan yaşayamaz böyle böyle. Oksijen gaz oranı daha fazla olsun ne olur? Hücreyi yakar muhtemelen böyle. Nasıl elmayı yakıyor kesince, patatesi yakıyor böyle. Hücreyi yakar muhtemelen bu şey böyle. Yani bir denge düzen var bunlar böyle şey. Peki bu oksijen bitmiyor mu böyle? Tabii bu solu insan hayvanlar bunu böyle. Bitmiyor. Ne, nasıl bitmiyor? Ağaçlar muhtemelen böyle. Bak temiz muhtemelen böyle. Alıyor karbondioksiti, oksijen veriyor muhtemelen böyle. Bu ormanlar. Yalan bunlar bu şey böyle. Hatta oksijen karbondioksiti fazla olsun ne yapıyor? Deniz alıyor bunlar muhtemelen. Deniz alıyor bunlar. Denize söküyor bunlar böyle. Çamur oluyor denizin bunlar böyle. Yani insan nereye bakarsa baksın, her şey ne var böyle böyle? Allah'ın eseri, kudreti, azameti muhtemelen. Bunu kim baba bilir? Yapan var bunu ama böyle. Bunu faali muhtar var. Şu alima yürütmem böyle bunu yapıyor. Bunu yapıyor bu şekilde. İnsan kendine baksa, böyle böyle, vefi enfüs döküyorum. Efela atıyorum sürün. Baksana demişsin mi kendisi böyle. Görmez misin böyle? Kendine baksın. Bu kadar insan yaratılmış Adem babamızdan beri kimse kimseye benzeyen muhtemelen böyle. Benzeyen böyle. Hatta ikiz doğuyor. İkisi mesela ikisi erkek böylece. Gene buna farklı muhtemelen böyle, böyle. Yani insan bile benzeyen muhtemelen böyle. Hatta insanların parmak izi bak muhtemelen böyle. Yani parmak izi muhtemelen. Parmak izi böylece böyle. Herkesin bak farklı muhtemelen böyle. Yani ne kudum böyle böyle. Benzeyen misin bunların böylece. Sonra beden yaratılırken Mevlam buyuruyor Fesrevvâki fi adelik. Fesrevvâki tesir düzenleme böyle böyle. Organların şekilleri yani kalbin şekli, akciğerin şekli, karaciğerin şekli, böbreklerin şekilleri bir şekil alıyor bunlar. Beyindeki yapı. Gözler, dış organlar alıyor bunlar böyle. Fi adelik bir de muadil denk yaratılma böyle. İki ayağı aynı hücre gidiyor, aynı eşit gidiyor. Eğer başı boş olsa hücreler ne olur? Ayağa giden hücrelerin bir kısmı tek bir ayağa gider, ayağa uzar gider, öbür küçük kalır. Yürü bak, yürü bak. Parmaklara mesela kim uzar gider, kısa kalır böyle. Hele dişler. Mesela. Kalsiyum fosfordan oluyor bu. Dişler, ne oluyor bu sefer dişler? Bakın böyle. Ne düzenli değil mi dişler? Böyle. Yani diş tabipleri okulda okuyor, okulda staj görüyor. Kendi deneyimi oluyor muayenesinde, diş şeyinde böyle. O kadar uğraşıyor, uğraşıyor. Gidiyorsun yani kasra bakıyor. Ne diyorsun her şey güne? Şu burası vurdu, şurası vurdu. Burası tutar bile. Zaten böyle. Şimdi Mevla'yı tanımak böyle. Eserden müessire böyle. Dünya yaratan, güneşi yaratan, yıldızları yaratan, galaksiyi yaratan böyle. Alemi yaratan. Bir de yarattığı her şey bir denge düzen böyle, zaptırat böyle, kudu azamet böyle. Rabbim bir isim de El-Cebbar'dır. El-Cebbar, Cebir. İşte güneşi nedir? Yekçi çekimine bağlayan Rabbim Cebbar ismi muhtemelen böyle. Mecbur böyle böyle. İnsan yer çekimine bağlayan insanlar böyle. Adı iki tane kaldı yerden kaldıramaz. Kaldıramazsın böyle böyle. Hava basıncı yer çekim böyle. Arada kalı insan böyle böyle. Demek ki günah işleyen kişi eğer Mevla'yı bilebilsin muhteremler, böyle bir tefekküre dalsa, belamızın fiili, efali ilahi baksa, yarattığı varlıklara insan baksa böylece, kişi ne yapar? Artık teslim olur muhtemelen böyle. O da yapan böylece. Hiç kimse dünyaya kendi gelmedi. Gelmedi böyle. O bizi yoklama yarattı diye gönderdi. Diye gönderdi. Burada ne kadar kalacağız? Elimizde mi? Biz mi karabeyiz buna? Bak muhtemelen. Öyle insanlar mesela hayata tatlı geliyor. Hayatı mutlu geliyor hayatı böyle. Bir hasta yakalanıyor. Artık ölümcü bir hastalık. Kurtulacak böyle. Ne diye gittin aslan doktora? Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yaşa. Bakın muhtemelen Allah aşkına. Ne dünyaya gelmek elimizde, ne yaratmak elimizde, ne dünyadaki yaşama sürecimiz elimizde, ne ölüm elimizde, ne de tekrar ölümden sonra dirilme elimizde muhtemelen böyle böyle. Ne gerek ondan sonra? Hemen günahlar istiğfar. İnsan anında bakacak ki Allah'a karşı kulluk yapamama, bunu ezikliğine böyle, pişmanlığına yanması olacak işte böyle. Yanacak insan böyle böyle. Göz yaşaracak mı böyle? Ya Rabbi sen beni yarattın. Mülk senin Rabbim. Rabb alemin sensin Allah'ım bu şekillerden böyle. Mevla'ya karşı kul teslim olduğunu alacak kul böylece. Günahına istiğfar. Allah affet beni derten böyle. Hatta tevbe namazı vardır. İlk tevbe edenler. Tevbe edenlere böyle. Önce bir gusül abdestini alır. Alamasa daha abdestini alır. İki rekat tevbe namazı kılar. Ondan sonra oturur. Önce günahlarını düşünür. Günahlarını terk etmeye kalbine kesin bir karar olur. Azimdir. Azim cezim böyle. Artık günah yapmış ya mı günahları böyle. Onlara pişman. Çılgın gibi nadim onlara böyle. Ondan sonra Rabbimizi affederken elimizden yalvarır. Onda şimdi günahların etkileri var. Alametleri var bunların böyle. Tabi biri aman dertin yazılıyor sol tarafında. Bunu göremiyoruz ama dertinde. Bu yazı böyle kalem değil ama dertinde. Defter değil böyle. Görüntü de oluyor böyle. Yani iki tane kamera, mali muhtemelen böyle. Kamera. Kişi sahabe işlerken o çekimde. İşte namazdan durdu. Allah-u Ekber değil mi? Çekim başlıyor böyle. Çekim böyle. Rüküye gidiyor, secdeye gidiyor. Namaza böyle. Kur'an okuyor, zikir ediyor. Namaza gidiyor, sohbete gidiyor. Allah için bir şey yapıyor böylece. Alıyor, veriyor. Neyse. Bu devamlı çekim bunlara oturuyor böyle. Öbür de günahları çekiyor. Gidişe gidiyor mesela. Yazın mesela bir Allah'ın bol nimet verdiği bir su başına mesela gidiyor. İçki arkadaşına haber, içki içiyor, müzik çalıyor, namaz yok, niyaz yok bunlar. O da çekimde muhtemelen bak böyle. O da çekimde muhtemelen böyle bunlar. İşte mahşer Allah korusun en zor bu muhtemelen böyle. İkra kitabek. İkra kitabek. Oku bakalım kitabı. Yani bakacak böyle görüyor muhtemelen böyle. O anda çılgın muhtemelen böyle. Pişman böyle böyle. Hatta ya zor mal hideye. Gelir ısırıcak mı bana? Aşır böyle böyle böyle. Yaldız aleyde. İki elini böyle, sen böyle muhtemelen böyle böyle. Yiyecek bas başa kendisine böylece. Neyi yaptın böyle? Neyi aldın dünyadan böyle böyle? Hatta ölürken bile daha. Ölürken bile kişi artık bir şey görmeye başladı mı onda göz matlaşır muhtemelen böyle. Ağır hastanın gözü parlaksa onun ölümde yakın değil muhtemelen böyle. Kişi ölürken bile demek ki göz matlaşır. Yani beyazlık kaplar yani böyle. Kişi dünya pek göğe vardı yani böyle. O artık ecel yakamadı yani böyle. Mevlam bu gözünü kapar fakat kalp aşırı olmuyor böyle. Anasını görür, babasını görür, melekleri görür, şeytanı görür, onlara bunlara görev verdiği böylece. Onu tabii görmeye başlar. Bir de amelere görünce muazzam pişman pişman muhtemelen. İşten tabii geçiyor zaman tabii böyle. Mevlam da soruyor. وَمَنْ يَعْبُدُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ وَمَنْ يَعْبُدُهُمْ زُنُوبَ Günahları kim affedebilir? Kim günahı affedebilir Mevlam? اِلَّا اللّٰهِ Ancak Allah böyle. Buradaki ben istifam deniyor buna soru. İslam'ı inkar edin buna. Yani Yani ancak günahları Allah affedebilir. Mesela hani Katolikler, ne yapıyor Katolikler böyle? Bir hafta günah işliyor, serbest. İstediği günah işliyor. Geliyor pazarına kiliseye, papaz önünde, dolarlar önünde hazırlıyor böyle. O ne diyor ondan sonra efendim? Başlıyor saymaya papaza. Ben bu hafta işte şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlar sayıyor, sayıyor. Papaz tabi bunun şeyini yapıyor, hesabı yapıyor. Her günahın bir karşılığı bir belirli bir şey var ama böyle. Başka olmuyor böyle. İşte 200 dolar vereceksin belki diye. Tamam, veriyor. Tamam, affedin sen. Tamam, serbest. Git gene devam et. Bak, melam veriyor. Ve men yapıyorsun. Günahları kim affedebilir bak. Peygamber affedemiyor. Peygamber muhtemelen. Peygamber affedemiyor. Peygamber. Melek karışıyor muhtemelen böyle. İllallah. Ancak Allah affedemiyor. Benim salamı affali benim bir alemi. Bu benim şart başlıyor. Günah olduğunu bile bile onda ısrar etmemek şartıyla ama. Yani bir şartı günah olduğunu bilmeden yaptığını, günah olduğunu öğrendi, gönül uyandı. Öyleyken yine de bile bile de günaha devam ederse, mesela namaz kılmamaya yine devam ediyor. Baş açı, saçı gezmeye yine devam ediyorsa böyle, içkiye devam ediyorsa, kumağa devam ediyorsa, o zaman bu af kapsamına girmiyor muhtemelen bakıyorum böyle. Demek ki dünyada bir insan tevbe ederse muhtemelenler, Rabbim nasip etsin bunu inşallah, nasıl tevbe etsin inşallah böylece. Kul dünyada arınıyor böylece. Yani abdest alır, tevbe namazını kılar, Allah-u Teala yalvarır, dua eder. Günah artık işlemeye kesin kararlı olur böyle. Yapmaya pişman olması şartla böyle. Arındı mı ne olur? Alameti bu neydi alametleri? Önce gönül temizlenir muhtemelen. Her günah, günah ile orantılı şekilde bir nokta oluyor böyle. Günah büyürse nokta büyüyor, kara nokta böyle, gönülde. Şimdi kar başka, gönül başka muhtemelen. Gönül deniyor kalbi hakiki. Bu kalp, hayvanlar var bu kalp böyle, yürek bunlar. Bu kan temizler, pompalar böyle. Bu motor, bedene motor böyle. Buna bir şey yok bunlar böyle. Deniyor kalbi hakiki böyle, gönül. İnsan budur muhtemelen böyle. Gönlünün doğası nur. Pırıl pırıl böyle böyle. Ama kişi ne oluyor? Gönül eşeğince bir sen nokta böyle. Tevbe ederse siliniyor. Etmesin oluyor, günah devam ederse, tabi büyük haram işlesin oluyor, büyük noktaları böyle, kalbi kararlı muhtemelen. Allah'ım, kalp karardı mı, ondan sonra kişi de bunalı muhtemelen böyle. Yani işi, mesleği ne olursa olsun muhtemelen böyle. Yani efendim işte sanatkar, ses sanatkarım, şunlar, bunlar, artık yaşantısı, şunlar, bunlar, gece hayatları, hiç muhtemelen böyle. Yani yaşantısı ne olursa olsun, özel yatı uşa olsun, bunalmadın yani böyle. Ne yapıyorlar? Alkol bakın benim böyle. Ne kadar meşhuru varsa alkol yetmiyor bunlar böyle. Uyuşturucu eroin alıyor bunlar bak böyle. İni yapıyor kendi kendine bak böyle. Neden? Bunalmadın. Sıkıntı. Dar mıdır yani böyle. Evet sahne çıkıyor, şuraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Alkışlar, malk hayranları ona göre çok bunlar bu şey böyle. Ama gönlü kararmış. Tabii yarı çıplak çıkıyor sahnelere. Gönül tabi kararmış, günahı dolmuş. Ne oluyor? Gönül kararınca o gönül sıkılıyor muhtemelen böyle. Gönül sıkılıyor, gönül daralıyor. Buna değil, ruhsal bunalmış muhtemelen. Ruhsal böyle. Ruhsal bunalmış. Darlık, sıkıntı, kızma, öfkele böyle. Hiçbir şeyden zevk alamama. Evi kim nasıl konforlu evi, lüks. Bazen evi. Ama ona o zindan gibi muhtemelen böyle. Ona zindan gibi böyle. Erkek arkadaşları şunlara bunlara eğlenince onun da bıkıyor muhtemelen böyle. Alkolün de bıkıyor, yetmiyor, tatmin etmiyor muhtemelen. Sigara hiç yetmiyor bunlar böyle. Uyuşturucu alkol böyle. Artık yine yapıyor kendi kendine böyle. Yani insanın çıkıyor muhtemelen bu şey böyle. İşte ne oluyor alameti böylece? Gönül temizlenirse günahlardan, gönül doğasına kavuşur, gönül nurlandırır. Oh, kişi onları rahatlar muhtemelen böyle. Kişi böyle. Nasıl rahatlar kişi onları böyle. O insan ondan fark eder muhtemelen böyle. Eder. Ve o anda kişiye ağlama gelir muhtemelen böyle. İlk tevbe insana böyle. O anda ağlama gelir böyle. İçinden böyle bir tatlı bir ağlama gelir böyle. Gözyaşı kadar tuz olmaz o gözyaşı ağlamaya muhtemelen böyle. Onun göze faydası var, zararı yok onun böylece. Kişi anında bir ağlama gelir. İşte bir coşar böyle. Artık öyle ağlar ki ama ağlamaktan bir muazzam zevk alır an böyle. Allah'tan böyle. Öyle zevk alır böyle. Seyirciye kapanır. Allah'ım sana söz veriyorum der böyle. Mevla'ya döner muhtemelen böyle. Döner böylece. O anda ölürse evet günah şu işimi günah ama affolur işte muhtemelen böyle. Affolur böyle. Ama efendim işte ben estağfurullah çekiyorum 100 tane günde. 1000 tane şey ifade edecek muhtemelen böyle. Pişmanlık edem muhtemelen böyle. Ahlak. Olacak muhtemelen böyle. Olacak bunlar bu şekilde. Şimdi gelelim bir insan tövbe etse dünyada tabi affolur sol böyle. Şimdi bunların nedir bunların karşılığı? Ülaiki cezahüm. Meryem onların diyor mükafatları. Yazan mükafatları. Mağfiretümü Rabbim. Önce Rabbimden mağfiret bana böyle. Yani Rabbim yani kul yıllarca yarım asır kul abdest yok, namaz yok, istihanatta her küfür yapmış böyle. Her gün işlemiş böyle, yapmış bu şekilde böyle. Kulluk ayrı da bunlar böyle. Yapmış bunları. Böyle tevbe ettiği anda, günahdan koptuğu anda, pişman olduğu anda oldu dert muhtemelen. O anda ölüverse, mesela gece işin doğdu böyle. Gece. Uykudan kalktı icabında. İşin doğdu, Allah'a dönüş. İşte aşkullah geldi. Yıkandı, namaz, tevbe namazını kıldı. Allah'a tevbe etti bu şekilde. Tevbe etti. O anda ölürse elhamdülillah muhtemelen, ehli cennet muhtemelen böyle. Ama insanlar bilmez onu tevbe ettin o gece. İnsan muhtemelen böyle. İnsana bakarsan kim ölmüş ya bırak. Şeyin diyor böyle. Abdest namazı, alkolün birisini muhtemelen insanlar böyle. Yani onun ne olduğunu insan bilemez. Ve cennetin ve cennetler bunlar hemen. Burada cennet çoğu geliyor burada. 8 cennet var derler. Tecmit aynahar. Altından nehirler akan cennetler böyle. Yani cennetin güzelliği ağaç, yeşillik ve akarsu. Cennette deniz yok mu derler böyle. Deniz cennette böyle. Çünkü denizde içine girse olmaz şey yapmam böyle. Ya. Akarsu nehirler böyle. Enhar nehrin çoğulmuş olur burada. Akarsular böylece. Yani cehennemde yer çekimi olmadığı için su hep yerde akmıyor çukurdan böyle. Yani deryat akmıyor ama böyle. Hep böyle. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle, isteyince duruyor böylece. Tabii o nehir suları da her biri farklı sular böyle. Cehennem suları bunlar böyle. Her biri farklı sular böyle. Ve ağaçlar böyle. Ev ağaçları. Haldini fiyat ve bir de cennette ebedi kalınmak var. Kişi mesela buradan tatile gidiyor. İşte bayram tatiline, şu tatile diye böylece hazını yapıyor. Arabasını baktırıyor, şunu bunu yapıyor böylece. Ama gideceği belli mi? Değil mi? Yolda bir kaza oluyor. Ye hepsi, ye yarısı gidiyor böyle. Dönüş ne olacağı belli değil. Git diye gidip gelse bile bir hafta bir şey kalıyor böylece. Yok, ona demiyor. Böyle. Cennet halde ebedi böyle kalmayacak. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ölümsüz yer lazımdı. Ölüm olması gerekiyordu. Ölümsüz yer gerekiyor. Ölüm yok burada efendim. Ve ni'me ecrül amilin. Veren bir ve ni'me ne güzeldir. Bak Allah meti diyor. Ecrül amilin. Bu amellerin ecri, mükafatı ne bileyim cennet bu şekilde böylece. Peygamber Bülent Aleyhisselam Hazretleri Haşi Buhari'de Peygamber'e cenni sordular. Cenneti yalnız bizim Peygamber'imiz biliyor muhtemelen böyle cenneti. İçine girdi ve gezdi muhtemelen böyle. Bizim imanımız imana gaybi. Onun için böyle anlıyor diyor. Amende Resul mele bak böyle. Amende Resulü. Resul lam tarif var. Belli kişi ad için bu. Resulü zişan o iman etti bak. Allah buna şahit yanıyor. Peygamber iman etti böyle. Neden? Bizim imanlarımız gaybi muhtemelen. Görmeden böyle. Melektir iman. Peygamber onunla görüşüyor. Cennetlere iman. Tekrar dilimi iman böyle. Peygamber cennete girdi, gezdi muhtemelen. Peygamber. Cennete girdi, gezdi muhtemelen böyle. Hatta Peygamber'in çok şenekte bir köşk. Melekler düzüyorlar böyle. düzenliyorlar, zeynetiyorlar köşkün böyle. Göz kamaştıran böyle, ucu ucu görünmüyor böyle. O kadar büyük köşk böyle. Nur gibi parlıyor böyle. Cihan'da yapılar, binalar böyle beton ve ahşap bir yapıdır. Böyle. Yekpare böyle, inci, mercin, yakut, altından, gümüşten var. Böyle, böyle. Kırıl göze kamaştıran. Peygamber durdu. Melekler sordu. Kim bu köşk? Bu kadar güzel. Ya Resulallah, Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in baktı. Yine bir tane daha gördü, ona yakın böyle. Bu kimin? Ömer Faruk, Ömer muhtemelen böyle. Hatta Peygamberimiz Hazreti Ömer'in köşüne girecek oluyor içine böyle. Aklına geliyor ki, Hazreti Ömer çok kıskançtır aile şeye bakılan böylece. Aklına geliyor, girin muhtemelen, biraz da muhtemelen. Yani dünyaya gelince anlattı bunu. Ya Ömer, senin köşünü çok beğendim, içine girmeye geldi işime ama kısa aklına konuşup girmedim. Allah Azze. Ya Resulallah seni de mi kısana indirdim böyle? Böyle. Yani aile eflamışım bile böyle. Böyle. Muhteremler, demek ki insan yaparsa baktım öyle yatırım oraya muhterem böyle. Şimdi kim insan dünya yapıyor bütün yatırımını. Hepsini dünya yapıyor. Sonuçta ne oluyor? Öldüğü anda. Nerede ölürse böyle. Uçakta ölüyor, paramparça. Artık tam bilmiyor parça muhterem. Denizde batabiliyor. Ölüm var yani son dönemde. Önce ne oluyor? Hiçbir şey yapmadılar. Dünya çıplak geldi. Çıplak gidiyor dönemde. Bir kefen ambalaj böyle. Örtülme, evde bir örtülmesi için bir ambalaj kefen var. O da geçici. O da çürüyor tabii çürüyor. Böyle. Beden de çürüyor bu şekilde böylece. Yıllarca kişi böyle altlarından yaşayan boyu kişi koştu böyle böyle. Haram, helal demediğin, namazdan, ibadetten kaldığı, namaz kılsa bile hep aklına bak, işi inşaata mermiş. Şu alacağım, bunu vereceğim, şu yapayım, böyle yapacağım. Selamun aleyküm selam. Hemen kısa bir namaz. Hepsi kaldı muhtemelen böyle. Yatırım onu yaparsa ne oluyor? Bak buradan giden gidiyor muhtemelen böyle. Sonra Peygamberimize sahabeler. Peygamber tabi imanı hakiki muhtemelenler. Aynen hakka yakın. Hakka yakın böyle. Peygamber cennete girdi, gezdi muhtemelen. Mevlamızı gördü. Bu 50 senede bunu kabul ediyor. Gördü Mevlam gördüğünü böylece. Sonra ya Resulallah nasıl bu cennet? Nasıl bu cennet? Yani ismi güzel ama. Buyurdu. Mâ le aynu ra'et. Gözlerin görmediği vakitlerinde. Yani bir insan ne görürse görsün, ne kadar güzel olsa olsun, hayır görüyor. Bela üzerine semiat. Kulak işitmediği. Burası mı yok? Hadi görmemiz başka böyle. Kulaktan işitmediği. Anlatılıyor. Değil mi? Anlatılmış böyle. Ama yok. Anlatamıyor da böyle bak. Yani bir insan kimi dinlerse, dinlesin cennete ilgili. Hayır, anlatamayacak da böyle bak. Yani kulakların duymadığı. Bela hatırla kalbi beşer. Kuluna, kalbine, hatırına, hayaline gelmeye güzellik muhtemelen böyle. Yani hayallerin ötesinde muhtemelen böyle. Gözlerinin gönlünü kulağı işitme diye böyle. Hayal ötesinde böyle. Böyle bambaşka bir alem. Cennet muhtemelen böyle. Bambaşka bir alem. Mevlam buyuruyor bizlere hakkında. İnne müttekine fî mekâm emin. Müttekiler fî mekâmin eminde. Bak emin, güvenli yerde. Yani tek güvenli yer evrende cennet muhtemelen böyle. Yani deprem yok, soğuk yok, sıcak yok, şu su yok, bu su yok, ölüm yok, hastalık yok. Tek güvenli yer muhtemelen böyle. Cennette yeme içme var muhtemelen böyle. Yeme içme var ama tuvalet yok muhtemelen böyle. Şeffaf gıdaları hemen yedikten sonra sindiriliyor. Bir gaz haline böyle. Renksiz, kokusuz, tatsız böyle. Yani gazın rengi olsa gene insan tüşünün afalı böyle. Kokusu yok böyle, tadı yok böyle. Gaz, hemen bir eğirte böyle çıkıyor muhtemelen böyle. İnsanlar hiç yemesi cennette yine yaşıyor. Yani yaşama hiç gelmiyor böyle. Zevk için yeniyor muhtemelen böyle. Zevk için yeniyor. Şimdi bir ayet okuyayım inşallah Yasin suresinden cennetle ilgili. Tabi cennet anlatılsa yani hadislere bakarak bir Ramazan bitmez muhtemelen böyle. Yani her ayet-i kerimede cennetin başka bir günü altı, her şey altı, başka altıya böylece. Yani cennette ölüm yok muhtemelen böylece böyle. Ölümsüz hayat böyle. Ölümsüz hayat ama yaşamak da yok. Şimdi yani ölüm olmasa çok zor muhtemelenler. İnsan çıldırır ölüm olmuyorlar. 200 yaşına gelmiş, altı bezleniyor, gözü görmüyor, kulağı işitmiyor, bilim tutmuyor. Artık bir şey yiyemiyor. Bakıma muhtaç kişi çıldırmıyor. Ölüm istenir muhtemelen böyle böyle. Ölüm istenir kişi bu şekilde. Yerde yaşlanmak muhtemelen. 33 erkek kadın aynı yaşta böyle. Yerde girdiği yaşında hep aynı yaşta böyle. Cennetten salgı da yok. Yani bunun akıntısı, tükürük, ter, gözyaşı, idrar, dışkı yok mu cennetten böyle. Bunu yok cennetten böylece. Her şey doğal böyle. Cennetten çalışmak yok da böyle. Yani iş, güç. Hatta efendim işte meyve ağacı çıkıyor, meyve koparayım şu meyveyi. Yok, o da yok, ağaç çıkıyor böyle. Merdiveni bulayım. Kim yapacak merdiveni sana cennetten muhtemelen ya. Cennette fuzulat deniyor böyle. Yani bedene gerekmeyen bir şey yok bunlar böyle. Yani uzamıyor cennette. Uzamıyor böyle böyle. Yolda uzasa kesmek lazım. Tembakası lazım. Kim bunu yapacak onu cennette muhtemelenler? Kim gidecek ona böyle? Her şey bol böyle. Hastalık yok. En ufak bir keder üzüntü yok cennette böyle. Öyle bir cennet. Gene konu ayet-i kerimede cennetle ilgili muhtemelen, cennetle ilgili. İnşallah Rabbim hepimize bu nasip eden muhtemelenler. Yani cennete girmeyi, orada beraber olmayı muhtemelen cennete inşallah böyle böyle. Cennet böyle, ebedi halen böyle. Korku yok, endişe yok. Orada zararlı mikrop böcek yok. Hastalık yok muhtemelen böyle. Herkes devamlı dinç, zinde böyle. Su altı muhtemelen. Gerçekim yok böyle. Havada uç. Böyle. Her şey bol bol bol bedava bu şekilde. Bismillah. İnne sana cenneti yevme. Benim inne sana cenneti yevme. Fişkunu fakirun. Eshab-ı cennet. Cennet ehli. Ehli yevme cennete girdiğiniz gün. Yani giriş muhtemelen böyle. Yani coşkunun artık en zirve olduğu bir yer cennete girin muhtemelen böyle. Yani mahşer elhamdülillah hesap bitti. Sevaplar ağır geldi. Sadık birisi geçildi. Cennete gelindi. Kapı açılıyor. Çıkacak karşılan melek muhtemelenler. Selam verecek. Selamun aleyküm. Mevcut sonra fethulü haleyhüm. Selamdan sonra buyurun girin bakalım. Ebedi kalacağım muhtemelen muhtemelen. Evvela peygamber açacak ayet alalım muhtemelenler. Hazreti Bey Ömer sağından sonunda. Ondan sonra elhamdülillah sahabeler evliyalar. Erken inşallah. Yılın peş takı inşallah. İnşallah böylece. Cennete giriş muhtemelen. Artık coşku, sevinç, huzur muhtemelen. Adam cennet kokusu karşıdan geliyor. Bu cennet kokusu insana muhtemelen. O yüzden güzelliğe bakacaklar gibi böyle. Herkes bakacak böyle Allah Allah. Yani cennet derede ama cennet bize anlatılan çok başka bir cennet böyle böyle. Burada hayal başka hayal bu şekilde muhtemelen böyle. Böyle böyle bakalım böyle. Artık farklı bir hayat böyle böyle. Bir de hebi de hayat böylece. Bir de ne var? Cennete girişteki o coşku sevgi devam edecek. Yani böyle. İnsan dünyanın bazen sevinir insan böyle. Kişi mesela çalışır, çabalar, bir daire alır. Artık onun işine girer değil mi? Çok sevinir mesela böyle. Temizler, memizler bir sevinir ama böyle. Ama şöyle düşer merdivene bir şey olur. Ayak kırılır. Alsan bir dert mutlaka yanlışlar böyle. Fişugülün bir meşguliyette bunlar. Cennete girince. Meşguliyet, bir şey meşgulleşim böyle böyle. Neyle meşguller? Tefsir-i Kebir'de belki 20 tane sayıyor burada böyle böyle. Yani şu derken bu şekilde böylece. Benim en şey o gitti, bir o gitti muhteremler. Dünyadaki ilk ziyafet. Nüzzile min gafur rahim gülüyor başka ayet böyle. Nüzzile min gafur rahim. Kur'an'da nüzül, ikram edilen, ilk misal ikram edilen ziyafet. Böyle böyle. Mevlamızın bir genel bir ziyafeti, bütün müminler muhterem böyle. Oturacak insanlara böylece ağaçların altında vardır. Akasının kenarında cihani büyük mü büyük böyle. Yani büyük mü büyük böyle. Bir de cihani güzelliği şu, kişi yanındakini gördüğü gibi uzakta aynı görüyor böyle. Belki bin ışık uzakta. Aşkım öyle. Aynı onu görüyor muhtemelen böyle. Ses öyle böyle. Yanındaki nasıl duyuyor böyle böyle? Uzaktan duyuyor muhtemelen böyle böyle. Yani uzak fark etmiyor böyle böyle. Bu cennette özel yükler bunlar muhtemelen böyle. Yerçekim yok muhtemelen böyle. Ne aya uyuşuyor, ne bir şey yapıyor, ne tuvalete sıkışıyor, ne bir derdi muhtemelen böyle. Yalnız bir coşku, sevinç muhtemelenler. Herkesin tanışıyor, görüşüyor böyle. Dünyadaki arkadaşlarını, yakınlarını, onlarla görüşme, sohbet onlar bu tekrar bu şekilde. Ve ziyafet muhtemelen böyle. Orada fakihun, fakihun naimin diyor bunlar bulaşan bu şey böyle. Yani işi, dışı, yüzü gülüyor, gönlü gülüyor, art böyle. Bütün bedeni sevinçler bunlar. Anlatamaz elbis sevinç muhtemelen böyle. Bu devam ediyor böyle şey. Herkes kardeş ama. Orada günah yok böyle. Günah olan da silinip bitti günahları yolda. Hum ve ezvacıyım. Onlar ve zevceleri. Bir eş evlenme muhtemelen böyle. Cennette de eş olmasa yine olmuyor muhtemelen. Adem babamız cennette tekken bir işine burukluk vardı. Bir tekken muhtemelen. Adam cennette. Melekleri var. Ama uyum sağlamıyor onlara muhtemelen böyle. Tekken böylece hası yaratılınca, cennet yaratılınca ama kendine geldi muhtemelen böyle. Hum ve zuvacı, onlar ve zevceleri. Fil zararın gölgelerde. Orada tabii güneş yok orada böyle. Köşkün önünde taras. Böyle. Üzerinde artık taras ama kim bilir kaç bin metre kare ama taras mı böyle. 100 metre değil mi? Böyle. Kaç bin metre kare taras. Üzerinde duvacının dalları. Etrafında böyle. Duvacının dalları muhtemelen böyle. Dallar böyle, tubacının dalları. Her dalında farklı bir meyve. Rengarenk böyle. Tam olmuş. Cennette meşru olmadığı için mesela bizde için işte kiraz çıktı mı, dutlar oldu mu, şeftali oldu mu, şu oldu mu, bu oldu mu böyle. Bir mevsim var, kısıtlı bitiyor mu böyle. Orada meşru yok böyle. Her meyve her zaman var. Ama ismi var, dünya ismine benzer belki de ama o ona başla böyle böyle. Bir de herkes cennette olduğu halde herkes ameline göre, ihlasına göre onun şeyi daha farklı oluyor muhtemelen böyle. Eşlere gelince orada kim kimle evlenecek cennette şimdi muhtemelen böyle. Dünyada hiç evlenmeyenler var tabi böyle, böyle. Orada kalmayacak muhtemelen böyle. Orada evlenecek böyle. Evli ne olacak evliler? Şimdi evlerin bazısının eşinin biri cehenneme gidebiliyor ama bak derler. Mesela erkek çok iyidir, hatta evliyadır ama eşi günahkardır derler. Cehenneme gitmiş. Bazen tersi olur mesela. Kadın iyidir, kadın salihadır, iyi kadındır böyle. Eşi alkolik namazlıdır böyle bak derler. Şimdi oldu bunların biri cennete girdi, biri cehenneme gitti. Orada onu bekleyecek mi orada böyle? Yani çıksın cezaevinden de 5'ten yatsın çıksın. Yok mu lan böyle? Bekle yok mu lan böyle? Evlenecek başkalarınca böyle. Nasıl evlenecek? Mesela bunun diyelim ki eşi cehenneme gitmiş. Öbürünün kocası gitmiş, eşi kalmış mı cennette muhtemelen? Evlenecek de bunlar bu şekilde böyle. Evliler, dünyada evliler iki cennete gittiler. Bunlar nasıl olacak bunlarla böylece? Eğer dünyada iyi geçinmişlerse arın muhabbet varsa o dine beraberle muhtemelen böyle. Dünyada evet evlilik hayatları devam etmiş ama zoraki böyle böyle. Pamuk ipliğine böyle muhtemelen. İşte çocuk kalmasın, yetim kalmasın. Onu atayım, onu atayım o şekilde böylece. Yani isteksiz böyle zoraki hayat olmuş şekilde böylece. Sevgi arın muhabbet yok aralarında. Bundan orada ayrılacak muhtemelen. Herkes ne yapacak? Gönlüne göre evlenecek böyle. Ne erkek ne kadın tek kalma yok muhtemelen. Herkes evlenecek burada. Bu evlilik ebedi tamamen böyle. Efendim boşuna var alın yok bunun böyle. Orada nikah yok orada böyle. Boşuna yok bunun böyle böyle. Ebedi et böylece. Ama orada her kadın korusuna hep aşık olacak. Her an böyle böyle. Aradan milyona yılı geçiyor. İlk defa görüyor bir korusuna aşık böyle. Korusu da hanımla böyle böyle. Her adam onu buluyorlar böylece. Aşıklar. Bir de şu var şimdi böyle. Mesela birinin makam daha yüksek. Bu ne anlamı gelir? Köşkü daha büyük, daha güzel. Meyvelerin rengi, tadı, kokusu daha güzel böyle. Feyizi daha fazla bu şeyle böyle şey. Şimdi olacak, Hangisi üstünse öbürü onun makamına çıkıyor. Böyle böyle böyle. Bak mesela. Erkek mesela üstün makamda böyle. Hanım da aşağı makamda. O da onun makamına çıkıyor. Böyle böyle. Çıkıyor. Fil zilalin gölgelerde. Yani Tuğba'yı sanmış insan böyle muhtemelen. Rüzgarın. Alel eraiki eriki üzerinde. Eriki taht diyorlar böyle böyle. Üzerinde yatakları var. İstibraktan, sünnüsten, yemişil yatakları böyle var. Üzerinde böyle. Kabartılmış yatakları böyle şekilde. Yastıkları da var. Müttekiyün orada yaslanacaklar eşler muhtemelen. Cennette böyle. Yani yalnız kalacaklar. Orada. Buradaki gölge himaye koruma altında. Yalnız kalacaklar. Çünkü herkesin köşkü ayrı muhtemelen böyle. Annenin ayrı, babanın, dedenin ayrı, oğlunun ayrı, torunun ayrı. Herkesin ayrı böyle. Beraber olan var mı? Eğer bir sürü küçük ölmüşse o ana baba yanında oluyor muhtemelen. Anne, aile işte kalıyor muhtemelen. Beş, hep beş yaşında muhtemelen böyle. Ama bakım yok. Tuvalet yok muhtemelen. Kusmos yok, burnu akmıyor, şunu akmıyor, bunu akmıyor böylece. Ağaca çıksa ağaçtan düşmek şey yok, yer çekimi yok. Ya bakım yok muhtemelen böyle. Ama akıllı çok olacak çok bir şey böylece. Levin fiyan fakiyetün onlardan meyveler var böyle. Cennette ekmek yok muhtemelen böyle. Et ve meyve var böyle. Ve lahmi tayrın mimma yeşşehum veren biri. Ve lahmi tayrın. Kuş et muhtemelen böyle. Kuş etleri. Mimma yeşşehum tam istediği şekilde be. Nasıl istiyor böyle? Izgaran üstü nasıl istiyor böylece? Dumanın kutusu yemem böyle. Ama cennette daha çok meyve. İnsan ne zaman meyveyi yer? Karnı pek aç olmaz muhtemelen böyle. Kişinin karnı iyice acıkır artık bayılır da meyve aman da bir yemek bir çorba içeyim de sonluyor böyle böyle. Yani cennete açıkma yok bu fal açıkma böyle böyle. Açıkma böyle. Ve fakir, lenfiyat, fakiyetin meyveler böyle. İstediğin meyveler muhtemelen. Eş uzanmışlar divanları muhtemelen böyle. Yatanlar kuş tüyünden böyle, cennet ipeklerinden böyle. Gayet kabartmış şekilde. Benim arkam meskupe, yastıklar dedi muhteremler. Cennet yatağı ve cennette halı da muhterem böyle. Kur'an'da geliyor, helet halı geliyor. Ve zerabi mebsuse, ve zerabiyyü. Zerabi halılar, cennet halılar böyle. Mebsuse döşenmiş böyle. Halılar muhterem böyle. Şimdi burada bir şey aklıma geliyor. Bu akşam artık her şeyi çıkarım. Bildikler muhtemelen bana. İşte burada inşallah hak eden bana inşallah işte muhtemelen. Rahmetli eşim öldü gece muhtemelen. Hastan da öldü. Yoğun bakım diye böyle. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin inşallah. Evdeyim ben. Telefon geldi. Rahmet oldu derten böyle. Sonradan dediler yıkamaya gitti. Kasır hani böyle. Dediler böylece. Ben de duvarına dayandım böyle. Ne uyuyayım ne uyuyayım böyle. Tabii farklı bir hal yaşıyor insan halde. Baktım muhtemelen bak. Bir halı düşermiş muhtemelen. Halı böyle. Dünyada eşi olmayan bir halı muhtemelen böyle. Rengarenk böyle bir. Bu berza halim halısı. Yani daha baktım böyle. Düşermiş böylece. Oturmuşlar. İşte bir onu tanıdım. Biz abiden arkadaşım var muhtemelen Ali Fat'ta. Onu tanıdım muhtemelen. Toplamışlar böyle cemaat. Okuyorlar eşi muhtemelen bak. Öldüğü için o korkan muhteremler. Muhteremler bak her oluyor muhteremler böyle. Yani bir insan kazanırsa bakın böyle kazanırsa muhteremler buraya gidenin dışında halı serilmiş böyle yeşillik muhterem böyle. Böyle yeşillik böyle güzel bir kokulu bir yer. Uykuyla karşılayan yönü böyle. O hale böylece onu görün böyle. Halı çok büyük bir alan böyle. Ama öyle halı ki böyle gözleri kamaştıran böyle. Farklı bir halı böyle. Öyle bir halı. Oturmuşlar, bedi çekmişler. Oturmuşlar. Rahmet eşime korkun. Öldü ya ona korkun. Tamam, böyle. Orada karşılamaya kendine aldım böyle böyle. Şimdi cennette melam biri ve zarabiyyem mebsuse. Allah böyle. Kim bilir kaç bin metre kare. Allah'ın büyüktü muhteremler. Allah bu şekilde cennete ipe yatacaklar. Canlıya bir meyve işte dedim ağaç, tuğba ağacının üzerine bu şekilde böyle. Ayağa kalk, değil mi? Böyle Uzan, şunu koparayım değil mi? Tursan dalı, bak muhtemelen. Dal uzanıyor muhtemelen. Ya mümin, huz, külüyor beni. Al beni ye diyor muhtemelen. Al uzan muhtemelen. Cennet muhtemelen. Neye benzemiyor muhtemelen. Böylece ağaçların özelliği, kök yukarıda, dal aşağıda muhtemelen. Olan muhtemelen. Kök yukarıda onun ağaçların, dal aşağıda. Neden? Dünya ağacı kökü çıktı mı kurur. Toprağa bağlı, suya bağlı, bağımlı böyle. Her şey bir bağımlı. Yani bir şey hürdür dünyada muhtemelen. Biz havaya bağlıyız. Hava solmadan ölüyoruz muhtemelen böyle. Cennete bir şey bağımlı değil ki muhtemelen böyle. Bağımlı böyle. Onun için kökü yukarıda dallaştı muhtemelen böyle. Açlar böylece. Uzanıyor muhtemelen bu şekilde böylece. Ve tabi orada eşlerin böyle muhabbeti kendi aralarına muhtemelen böyle. Kenarına böyle. İş yok muhtemelen böyle. Yani işe gideceğim. Şu yok. Namaz yok böyle. Yani namaz vakti gelip kalkalım. Yok muhtemelen. Orada gusül yok namaz vakti muhtemelen. Gusül yok canım ben. Yani eşler arasında bu aile hayatı yaşanacak. Ama gusül yok orada böyle. Yani efendim şu gusül fazla yıkanayım. O yok muhtemelen canım ben. Yani gusül yok böyle. Abdest yok, namaz yok böyle. Oruç yok. Çalışma çabalamak yok. Her şey bedava, bol bol bol muhtemelen böyle. Hepsi bol bol böylece. Velev fiyâ mâ yedde'ûn. Velev onlar için vâdî fiyâ cennette mâ, bak mâ, bir mâ. İsmi mevzu bunu, elli tamamen. Öyle şeyler ki yedde'ûn. Daha ne isterlerse bak burada. Ne isterlerse böyle. Ne isterse hepsi muhtemelen böyle. Hepsi geliyor bu şekilde. Bunların da fevkinde bir şey var işte. Bu son bu kısa ayet-i kerime. Selamün kavlen. Selam. Selam. Kavlen mirrabirrahim. Kavlen sözlü olarak. Temiz deniyor buna. Kimden? Mirrabirrahim'den. Rabirrahim'den selam gelecek. Yani tehli böyle. Arkadaşlarım görüşüyor. Eşine yatıyorlar mesela. Görüşüyorlar böyle. İşte yemeleri, içmeleri, gezmeler, dozmalar, sohbetler. Doğru sohbetler mi? Tanıyanlar böyle, birini ziyaret ediyorlar böyle, işi yok mudur hani böyle? Gece yok, hep gündüz, soğuk yok yani böyle, çamaşır yıkamak yok, tırnak kesmek yok, saç, berber, tıraşı, kuaför yok, o cennet yok böylece. Bulaşık bir şey yok zaten böyle. Her şey yani ye iç, bol bol bol bol, huri glümanlar var, hem edenler insanlara, bunlar da var böylece. İnsan bir cennetteyken bu şekilde İslam gelecek. Selamın diye, esselamu aleyküm, selam diye selam gelecek böyle. Tabi burada selamın nekse geliyor burada. Yani lam tarifiz geliyor burada. Selamın, Mevlam selam verecek böyle. Nasıl verecekse geliyor böyle. Bu selam da sözlü olacak ama. Herkes duyacak bunu böyle. Selam, Allah'ın selamı gelecek. Ev kullarım üzerine selam deyince Mevlam. Şimdi selam, dünyadaki selam dua anlamına geliyor. Yani esselamu aleyküm, Allah'ın selameti sana olsun bir selamı. Afiyet, her hafta korunma. Cennete selam var, dua anlamı gelmiyor da böyle. Haber anlamı böyle. Artık selamettesiniz. Yani. Haş Allah kime duasın? Buna şey böyle. Allah'ın selamı haber anlamı böyle. Rabbü Rahim'den selam gelecek böyle. İşte o anda Allah'ın Celle Celaluhu sözlü olarak, sessiz olarak onu Allah'a görmeyecek rahmet. Böyle. Rabbim bütün ehli cennete selamı verince bütün ehli cennet muhtemelen. 8 cennet böyle. Her biri böyle bunu duyacaklar. O anda hayat durur cennet muhtemelen böyle. Aşık olacak insanlar böyle. Mevla selamına muhtemelen böyle. Artık uzun bir zaman böyle onun etkisine kalacak, üstüne kalacak muhtemelen böyle. Kalacaklar. Ondan sonra tabi Cemalullah var muhtemelen. Konuya girin benim inşallah. Hakkı edin inşallah. Hepiniz Allah. Hep Allah sonra inşallah. Rabbime dua edelim muhtemelen. Allah hepimiz cennet nasip etsin inşallah. Böyle. Ebedi alemde muhtemelen. Şimdi söyledim burada yatsı kılacağız. İşim var, uyku var, şunlar var. Bir takım dertler muhtemelen böyle. Dünya böyle muhtemelen böyle. Orada yok muhtemelen böyle. Otur bin sene yoksa bin sene böyle muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.